Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. God mandag morgen og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor det europæiske børsmarked netop har lagt farvel land, og det er noget af en blandet landhandel derude her til morgen. I dag har vi besøg af Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Vi skal snakke om, hvordan man finder de bedste aktier med de største afkast i 2023. Godmorgen til dig, Simon. Godmorgen. Nu har jeg ikke lovet for meget, vel? Altså, der er vel aktier derude, hvor man kan finde et afkast næste år? Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at næste år bliver bedre end det år, vi har haft i år, så der er der lidt gode nyheder på en mandag morgen. Men jeg tror, det bliver nok et år i to halvdel. En med en nok lidt dårlig start på året, og så måske lidt bedre i anden halvdel. Men når vi står i december 2023, og hvis jeg investerer nu, har jeg så tjent nogle penge? Hvis du står i december 2023, eller december 2022 og investerer nu. Og så vi har dig tilbage her om et års tid, har jeg så tjent penge ja, i det år? Ja, det har du. Okay, det vender vi tilbage til senere i programmet, hvor det er, vi kan tjene de penge. Og så har vi som sædvanlig om mandagen dig, Lars Svendsen, med her i klubben. Du er jo fast forvalter. Det er jeg, så fast det kan være. Jeg har faktisk også en lille speciel del med til dig i dag, hvor vi skal snakke, hvor du er vores ekspert og ikke bare vores gæst. Det er, hvordan udnytter man egentlig bedst sin aktietab i år? Altså nu er det jo selvfølgelig ikke så relevant for dig, Lav, for du er op 34% her i Millionærklubben konkurrence. Men der er jo rigtig mange derude, som har tabt penge på aktier i år. Kan det være en fordel, at man sælger dem i en nytår, eller hvad skal man egentlig gøre, når man sidder med nogle store tab? Og der tænker jeg sådan i forhold til skat, hvordan man bedst optimerer det på den måde. Ja, men kan vi ikke tage den? Vi tager den nemlig, siger bare lige en teaser, ja, vi skal i gang marken, for vi vender tilbage til det. Ja, ja, ja. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til Simon og Lav her i studiet, så kan du sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, jeg kan mærke, det kribler i dig så. Så fortæl os, hvordan er markedet kommet fra start? Ja, fordi faktisk, markedet er egentlig lige, det startede lige over 0, nu er vi lige under 0, altså 1 promille, det er jo ingen anden ting herhjemme. Men det var bare, fordi mine aktier stiger, og så... Jamen, lad os snakke om det da. Jamen jeg kan ikke rigtig give dig et svar, fordi jeg er ikke helt fundet ud af, hvor det er. Der er noget, der har hjulpet op på 334.000, jeg blev helt glad her. Der var 29.000 i fredags, så jeg skulle have tjent 5.000 på at det åbner, så det er jo da dejligt. Keep up the good job, men jeg ved ikke hvorfor. Men altså, der er noget Torm, der stiger sådan noget, der er lidt gang i Norden og Torm og så videre, fordi vi har, det kan jo godt være, det er dagens historie, om at nu her per i dag, så skal næste runde af restriktionerne mod Rusland træde i kraft. Og det er sådan lidt indviklet at finde ud af, hvad det egentlig betyder. Fordi der var jo allerede nogen i kraft, og så kommer den sidste hook, skulle komme 5. februar. Sådan har jeg forstået strukturen i det, men det er jo altså nu sådan set alle G7-landene og I-landene, kunne man kalde det for, som ikke vil importere råolie på skibet, men på rørleden. Det var det der nummer, de lavede for, at Ungarn kunne blive med, for de får det ind på rørleden. Ikke? Så kunne de blive med det. For Rusland, men så er der jo nogle restriktioner på, at nu vil de jo indføre et prisloft på $60, men det er jo noget, altså det er, jeg har jo sagt fra den dag 1, at den der kom frem, den har faktisk været frem, jeg tror den kom frem i april måned, det er noget ren nonsens. Det er sådan akademisk, politisk bedrevidenhed, at folk der ikke har en skid forstand på, hvad der sker i livet. Så kan man kan simpelthen ikke lave et prisloft på $60 på den olie? Det kan du ikke. Det kunne du, hvis oliemarkedet var overforsynet. Altså, der var nok at få, så siger du, svær du, vi vil ikke købe dit hejs der. Og hvis du går ud og siger, at vi kan godt købe det på $60, så har du jo virkelig sagt, det er okay. Så det skal jeg jo også ved at sige, han synes, det skulle være $30. Fordi det skal jo være så langt ned, så det gør ondt. Ikke? Men tror du, russerne vil levere det til $60, når de kan sælge deres uralolie, som de kan det for, på, der er en discount på omkring $5 eller sådan noget. Ja, så ligger vi omkring 75. 75-80. Det vil de selvfølgelig ikke. Og der er nok, der vil købe det blandt andet Kina og Rusland. Jeg sad her i weekenden, og jeg gedede mig det. Og vi ser her nede ved Langeland lørdag eftermiddag, er der en 150.000 tonner på vej op. Det er det største, vi kan se forbi Danmark med de her 16 meter vand. Ikke? Han skulle til Indien. Det tager 28 dage at sejle til Indien. med 150.000 tons olie, ikke? Og det og det og den gør kom de. Fra Rusland, det her. Ja, den kom fra Rusland, ja. Og og det går jo på livet løs. Men altså, nu er det jo, at det vil blive skrumpet ind på, hvor meget EU skibsreder, det vil sige, at grækerne er glade for at sejle for russerne, og har mange tankskib. Og så, så sker der også det her fantastisk, som også nu flere og flere skriver om, at der er ufattelig mange ældre tankskib, der bliver solgt. Og de bliver solgt til rederier, vi aldrig har hørt om før. Og nogle af dem, man kalder dem for en skyggeflåde. Til synes er de ejet indere og russere. Og mærkelige mennesker her and there and everywhere. Og det eneste sted, man kan finde ud af det rigtigt, det er på forsikringssiden. Og forsikringsselskaberne fortæller jo ikke, hvem ejer det her skib. Det er bare et eller andet anpartsselskab, som så har været stærkt nok til at få en... Men det er jo fordi, de skal hive olie ud. Og det vil sige, at hvis ikke Grækerne kan sejle ud, eller Torm, jeg mødte jo en Tormbåd her for 2 år siden, der skulle op til Primorsk, op ved Finlands grænser og hente olie, ikke? Nede i Storbælt. Men hvad hedder det, at så kan man sige, jamen, så kører de skibene, og så sejler de jo bare videre. Men så skal de jo kun have nogen, der kører nogle år, og får en ordentlig ret på det, og så er det op på kysten i Alang, og skærer dem i små stykker. Så de her sanktioner virker altså kun, hvis vi havde haft overforsyning af olie i virkeligheden, ja, så kunne vi og hvis alle lande var indstillet på, at vi ikke ville importere russisk olie. Ja, og det Kina er den største importør af olie i verden. Og med problemet var med alt det, der skal vi lige skille ud med det samme, det er, at det der forslag blev opfundet, første gang hørt af Janet Yellen, der er nu finansminister, det var hun jo også i april måned. Tror du allerede var i april, hun ville sige det? Hun har fået en god idé. Hun synes jo, at i stedet for at olieprisen var 80-90, så hvis vi satte ned til 60, så vil russerne jo ikke få så mange penge. Det var en god idé. Det sagde hun, og hun har været finansminister. En fin dame, ikke? Ældre dame, fin dame. Og så sidder hele the establishment og siger, der er en professor, finansminister i USA, der har sagt det her. Det må vi jo prøve at gøre. Og så ser de nørder rundt omkring sig selv og piller i navnen og ved ikke, hvad der sker i verden. Og så kommer det ud her et halvt år efter, og det giver ingen mening. Så du og tænker, russerne, det her, de griner af os. Det er simpelthen det er en idé, der er udtænkt i et vakuum på en eller anden måde. Ja, det er det. Det er noget, der er opfundet en professor. Hjerne, hun er sikkert dygtig til økonomi, men hun har ikke forstand på det der. Og så kører det videre, når det er lanceret, fordi så kan man ikke sidde og sige, at finansministeren i USA har ikke forstand på, hvad hun laver. Så nej, det er sandt et godt forslag. Det gør vi. Og så gør de det, og det vil aldrig føre til noget som helst. Så fik vi lige vendt i hvert fald en af morgens store nyheder, at de nye sanktioner mod Rusland, de træder i kraft. Der er også lidt nyheder på nogle danske aktier, der er blandt andet en af dem, du har, Lav. Det er Bavarian Nordic. Der er kommet ud her, at de amerikanske sundhedsmyndigheder, de overvejer nu at droppe nødtilstanden for udbruddet af abekopper. Det har altså været erklæret som sundhedskrise i USA her i år. Ja. Hvad kan det betyde for Bavarian Nordic? De er jo netop nogle af dem, der har været den eneste producent af vacciner mod abekopper. Ja. Altså aktien falder marginalt her i dag, så det virker ikke som om, det er noget, der har skræmt investorerne langt. Nej. Og heldigvis er det jo, at det ikke har været en generel sygdomsudrulling, men altså holdt sig i nogle segmenter, ikke? Det er selvfølgelig dårligt, men at der bliver givet ned for det, men problemet er, at sygdommen er jo derude, så som til samme gælder coronaen, men man er nødt til at gøre så meget ved det. Men det handler jo om, hvor meget USA vil bygge op af beredskab, ikke? Og dermed, at man leverer noget til et lager. Nu skal vi lige op på lagerniveau først, ikke? Men altså, det er sådan set det. Altså, det er der lidt negativt, men det har jo vist, at Bavarian er jo ligesom Rudolf med en rød tud. Altså, han var den eneste i hele verden, der har det. Og siger, nu sker der noget, det er heldigvis ikke vanvittigt mange tilfælde, men det er ham, der har det, jamen, så må vi jo ringe op til Kvistgaard og få ham til at levere noget. Ikke? Det er næsten værre, at man har jo ude her forleden af, så sad ham her, et mærkeligt mand fra WHO, der er så meget selvalvorlig generalsekretær, hvad han er der, ikke ham med test, ikke? Nå, men altså, at han var så også ude og gøre sig klog, ikke? Og ved at han sagde jo, at nu har 80% af verdens befolkning faktisk positive antistoffer, så vil jeg forstå, hvad han mente, hvis jeg forstod, hvad han siger, mod corona. Og de er jo i gang med det store projekt for dem, er jo at lave coronavaccinen. Men fordi de er så sent ude, så bliver den der først, den er ved at blive testet færdig her, hvis nok i begyndelsen. Altså Bavarians corona. Bavarian, ja. Og det skulle gerne være mere holdbar med vacciner, så videre, end de der amerikanere filuser, vi har købt. Ikke? Men det bliver ikke færdigt før her i første kvartal, og så skal de sidde og tænke længere over, om man nu også kunne godkende det. Alt andet lort, det fik vi godkendt på prøvebasis. Bare tag det, vi skal have noget. Skud i armen, det er lige når det virker. Tag det. Og nu lige pludselig er det andet. Det risikerer jo at komme for sent, eller at de kommer så sent, at det, du kan bruge den til, bliver et begrænset antal. Men Lav, du har købt Bavarian Nordic aktien i en kurs omkring 152. Nu ligger den i omkring 240. Ja. Hvornår sælger du den aktie? Ja, 500. 500? Ja. Ja. Okay. Men problemet er jo, at jeg købte jo ind, nogen vidste, at de ville få corona-projektet, ikke? Eller ville komme med et, hvor de så var med os. Det var jo faktisk ikke dem selv opfundet, vel? Skal vi lige sige i ærens navn, det er jo Københavns Universitet. Men pointen er, at Bavarian står jo, altså hvad man vinder om det der, så er vacciner, er der ikke ret mange dedikerede firmaer til. Det er også derfor, det er gået helt agurk. Hvis du sad og sammenlignede en dag, det gjorde jeg jo, hvad er de der, hvad hedder det, de rigtige, eller dem, som har de første, ikke? De er amerikanere, hvad hedder de der tyskere dernede, han hedder BioNTech, hedder han, ikke? BioNTech, ja. Og så har vi jo en til, som ikke er gået så godt. Der er tre, tror jeg nok. Og hvis du ser på de der børsværdier, de har, så er det kun den dårligste af dem, der rammer Bavarian, ikke? Og de andre, og han har jo også nogle andre produkter også, ikke? Og noget på vej med den der mod lungeinfektionen. RSV-virus. Ja, RSV, ja. Men Bavarian, den skulle jo... Stadig. High and dry, hvis det lykkes. Ja. Simon, her til morgen ser vi også, her i Europa, der er aktiemarkedet sådan lidt op lidt nede. Det er i virkeligheden, der skal kalde det flat. Men i Asien er der ret store stigninger. Der er rygter om, at nu vil vi begynde at se endnu flere opblødninger i Kinas coronapolitik. Og så fik vi også nogle amerikanske nøgletal i fredags, der viste, at amerikansk arbejdsmarked, det bare nægter at dø. Mm. Men hvordan hænger de her ting sammen, og hvorfor løfter det blandt andet kinesiske aktier her til morgen? Jeg tror, den kinesiske aktiehistorie, det er nok den samme narrativ, der har kørt i et stykke tid nu, det her med, at man måske begynder at lægge lidt om i den her nul-tolerance-politik, man har kørt. Der har vi jo fået nogle generelle opblødninger undervejs. Man kan i højere grad, hvis man er testet positiv med covid, kan man være ekskluderet derhjemme frem for at skue på et af de her centre. Det er der nu flere regioner, der begyndte at indføre, det var blandt andet også det, der gjorde her i weekenden. Og det her med, at man ikke nødvendigvis behøver at rejse rundt med en PCR-test i lommen, som er negativ. Så det åbner mere og mere op for landet, og det er den her generelle kursændring, som potentielt kan komme i Kina, som virkelig har fået kinesiske aktier og asiatiske aktier til at stige over de seneste par uger, hvis ikke lidt mere. Så den historie, tror jeg, kører lidt for sig selv, men den er nok en del af en større narrativ, der hedder lidt med altså sådan en positiv stemning mod slutningen af året, hvor at arbejdsmarkedsrapporten, vi fik i fredags, jo lidt burde have slået lidt hul i den narrativ i hvert fald, fordi her fik vi 263.000 nye stillinger i det private i USA, og det var væsentligt over de 200.000, man havde regnet med, eller økonomerne havde regnet med, og også over de 261.000, man fik i måneden før. Og noget af det, man gerne vil se som investor i øjeblikket, og hvorfor de var lidt skuffende fra sådan en investors perspektiv, jamen det var fordi, at så viser det jo, at arbejdsmarkedet, som du også selv siger, ikke ligger sig ned og dør lige med det samme. Og det er lidt et problem, fordi en af de ting, som centralbanken i USA igen og igen slår ned på i deres taler, det er det her med, at lønningerne, de skal ned, de her lønstigninger, vi oplever, de kan ikke blive ved med at vokse i den her hastighed, de gør. Og det gør de så alligevel? Ja, det gør de så alligevel. Og der er det så, at jeg står tilbage og er totalt forvirret, fordi at jeg tænker jo, da jeg så de tal komme ud, nu falder aktiemarkedet rigtig meget, og nu stiger de amerikanske renter. I fredags, der faldt de 10-årige amerikanske renter, og et indeks som C25-indekset, det danske indeks, det endte med at stige. Det var godt nok kun 0,3%, men vi har jo ellers haft den her fortælling hele året om, at det danske indeks er et af de allermest rentefølsomme indeks, så derfor burde man jo egentlig også have set, at det faldt meget. Så hvad er det for en mekanisme, der var der? Jamen, jeg tror også, den initielle reaktion på aktiemarkedet, også når vi kigger på det amerikanske futuresmarked i hvert fald, som på det tidspunkt havde åbent, men det havde det amerikanske indeks ind. Det var jo ret udtalt, altså der faldt det 1,5% eller noget i den stil, så det var ganske pænt. Men så tror jeg, at i løbet af ugen havde vi fået en række andre tal, som måske ikke på højde med kongetallet, som man også kalder det, den her jobrapport, men alligevel også ret vigtige i form af, at vi har set centralbankens, den amerikanske centralbanks favoritmål for inflation, de her core PCE-tal, de er jo faktisk faldet mere, end hvad man havde regnet med på sådan en månedsvis basis. Så der er virkelig også en overskrift der, der til at tage at føle på. Og det var sådan den generelle tendens i løbet af ugen, vi fik nogle rigtig, rigtig pæne tal, også i Europa for den sags skyld, hvor inflationen jo var væsentligt lavere, end hvad vi havde regnet med. Så også tegn på, at måske har inflationen i Europa nu endelig toppet. Så jeg tror, det måske var den generelle optimisme, der begyndte at komme igen, og sådan er det jo gerne på markedet nogle gange. Det er ikke altid, det giver sådan helt intuitiv mening. Den initielle reaktion, den er gerne til at føle på, fordi så dårlige jobtal, eller i hvert fald dårlige fra sådan et markedsperspektiv, jamen så falder markedet. Når det så har tænkt sig lidt om, og måske er folk begyndt at bottomfeede lidt på det her fald. Og altså bottomfeede begynder at samle aktierne op, når de er faldet meget? Ja, præcis, fordi de har en generel tendens til, at når man lidt længere hen, det her det er jo bare et punkt, det indikerer ikke en trend, måske det kommer til at vende i næste måling, så er det måske et godt tidspunkt. Hvis man lige havde tænkt sig at gå ind i markedet, så det, kan man altid bruge den her rabat på 1,5% ned, og så er de måske begyndt at spise ind i der. Ja, og generelt så taler det om, at man skal nok kigge på den lidt større narrativ, som ikke bare hedder en dataudgivelse, men kigge på nogle lidt flere, ikke? Og det er også det, jeg tror, markedet gør, også derfor, at det ligesom er relativt flat her i dag. Men, ja. Og nu står vi så her 5. december, og vi er jo et godt stykke ind i julemåneden nu, og man snakker jo tit om det her Santa Claus Rally, altså julespurten, som kommer op til jul og i dagene lige op til nytår. Der har været meget debat om vi kommer til at se det i år, og vi ser jo ofte, at i sådan nogle bear markets, som det er i år, altså nedadgående trends på aktiemarkedet, så får vi ikke en julespurt. Men altså, hvorom alting er, så er markedet jo bare eksploderet siden slutningen af september, og vi er op cirka 20% på det danske indeks. Så når vi står her 5. december, Simon, og vi kigger frem til jul, er der noget at hente i den her julespurt stadig? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at den her narrativ med, at bad news for økonomien er godt news for markedet, at den vil fortsætte måneden ud. Og vi får jo også stadig nogle udgivelser, der centralbanksmødet den 14. Så der er masser af grund til, at man kan finde tegn på, at det kan ligesom fortsætte. Men det er klart, der er jo selvfølgelig også nogle hurdles derude, men sådan summa summarum, så havde vi oktober og november var de første to på hinanden måneder, hvor vi så månedsvis stigning, ikke? Og det var første gang siden 2021. Så der er noget positivt momentum i markedet i øjeblikket, og det er svært sådan lige at stoppe, medmindre vi får en eller anden kæmpe udmelding fra den amerikanske centralbank den 14. december, hvor de går ud, lidt ligesom de gjorde i Jackson Hole, hvis vi kan huske det, i løbet af sommeren, og siger sådan, den her kursændring, som markedet priser ind og håber på, kommer til at ske i centralbankspolitikken, den kommer ikke til at ske. Men Powell holdt jo også tale i sidste uge. Havde han ikke haft lidt muligheden for at slå fast der, at den kursændring ikke kom til at ske? Jo, men jeg synes også, nu det her er jo noget, vi virkelig kigger på i øjeblikket, de her centralbankstaler, fordi der ligger utrolig meget i de ord, de bruger, og hvordan de pakker dem ind. Og jeg tror, at der var lidt en tangerende misfortolkning af, hvordan den der tale lige præcis var. Der var en meget fokus på, at han mere eller mindre lovet, at der vil komme en 50 basispoint stigning her på næste centralbanksmøde, og det er det, som markedet har stiget sig blind på. Bliver det 0,5%, eller bliver det 0,75%, som renten bliver sat op med? Det, der var at huske på, det var, at når man kigger på obligationsmarkedet, så var der allerede priset 0,5% ind med den største sandsynlighed, og det havde der været en måned op til den her tale. Det, han også sagde, og som han har sagt i et par gange nu, også fra den seneste centralbanksmøde, der han holdt pressekonference der, det er, at det ikke er så vigtigt, om det bliver 50 eller 75 basispoint på de her møder. Det vigtigste, det er altså, hvad renteniveau skal man op og ligge i, når vi topper ud. Og der var markedet ned og pris sådan noget 4,78% ind, og det skal vi nok mere op omkring 5%, tror jeg, hvor at centralbanksrenten topper ud, og så bliver det vigtigt, hvor lang tid kommer de her renter til at blive bibeholdt op på det her niveau. Det bliver også alfa og omega, og særligt når vi kigger ind i 2023, så er det de her ting, der kommer til at være afgørende. Så hvis jeg sidder derude nu, og jeg har lyst til at investere lidt, der er lidt bedre stemning på markedet, skal jeg så gøre det før eller efter det her centralbankmøde den 14. december? Jeg tror, du skal være realistisk omkring, hvor meget du kan time det, og det er også lidt en gambling, fordi det er meget sådan et, man kalder det et binært udfald, ikke? Det kan blive det ene, eller det kan blive det andet. Enten bliver det en god dag, eller også bliver det en dårlig dag, afhængig af, hvad de kommer ud og siger. Jeg tror ikke, de siger noget nyt. Jeg tror, de kommer til at genfortælle den samme historie, som kommer til at være, nu har vi sat centralbanksrenten op med et halvt procentpoint. Det er ikke så vigtigt, om det var en halv eller hvad det var. Det vigtigste er, hvor vi kommer til at toppe ud, og der regner vi stadig med, at vi skal op i sådan noget 5%. Det er nok den historie, han kommer til at fortælle. Og markedet tolker det positivt eller negativt. De vil højst sandsynligt tolke det positivt. Jeg tror mere, du som investor skal kigge på dig selv og så sige sådan, okay, det her kan realistisk set sagtens fortsætte 12 måneder endnu med den her usikkerhed, og i hvert fald 6 måneder endnu. Så spørgsmålet er, om du har sådan risikovilligheden, altså har du ro nok i maven til at sidde igennem det her, og har du en investeringshorisont, der er langt nok til, at du kan sidde igennem det. For jeg kan ikke love, at vi ligesom har ramt bunden endnu, men jeg tror ikke, vi er sådan sindssygt langt væk fra. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Svendsen i studiet og Simon Bjørn Christiansen, seniorstrateg i Nordea. Det er jo det her tidspunkt i året, hvor vi kigger rigtig meget i krystalkuglen for at se, hvad der sker i netop i det nye aktieår. Og jeg tror særligt i år, hvor vi har fået så store tab på aktier, der håber vi alle sammen, at næste år bliver meget bedre. Og nu siger du lige, Simon, du kan ikke love os, at vi er nået bunden endnu, og at de næste måneder måske også bliver lidt usikre. Hvad er det så, vi kigger ind i 2023? Altså, skal jeg overhovedet være investeret, når vi går derind? Ja, det synes jeg, fordi det er sådan en meget usikker periode. Vi har haft den her historiefortælling med, at vi håber centralbanken, og de er jo virkelig vigtige i øjeblikket, vi håber, de kommer til at have held med at sætte økonomien lidt ned i gear. Og det er jo faktisk det, som markedet handler opad på i øjeblikket, det er, at økonomien viser dårlige tal, ikke? Men det virker også absurd, at vi begynder at købe aktier, fordi økonomien er på vej ned i gear. Ja, både og. Men omvendt så, hvis økonomien er på vej ned i gear, og hvis de har held med at få ligesom bremset økonomien en lille smule, jamen så reducerer det også sandsynligheden for, at de er nødt til at gøre ekstra meget på den pengepolitiske side fremadrettet. Altså de ikke skal sætte renten lige så meget op? Ja, præcis. Og det er jo lidt med sådan centralbankspolitik, at det er altså det er tæt på umuligt at time. Altså det er virkelig et dårligt instrument at prøve at justere aktiviteten i økonomien med, i hvert fald hvis man gerne vil gøre det præcis, den her rente her. Ofte historisk set, jamen, så har man med at gøre for meget på for kort sigt, og så ender man ud i en eller anden recession i perioden efter. Det gør vi højst sandsynligt også den her gang. Men hvis økonomien viser svaghedstegn i øjeblikket, jamen, så kan man slappe lidt af fra centralbankens side og slappe lidt af de her rentestigninger, og så reducerer det sandsynligheden for, at vi ender i sådan en rigtig slem recession. Og det er lidt det, som markedet handler op på i øjeblikket. Med andre ord så den her bløde landing, som man snakker om, hvor økonomien kan komme ned og vækste sådan fornuftigt igen. Det er det, man håber på. Og den sandsynlighed for, at det sker, jamen, den stiger hver gang, vi får dårlige makrotal. Så hvad skal jeg investere i næste år for at faktisk få et afkast? Det vil være dejligt, efter vi er nede til 15-20% i år. Ja, vi er nede. Kommer så også lidt an på, hvad, hvis du kigger på det i danske kroner, så er du måske ikke så langt nede, i hvert fald ikke, hvis du har altså amerikanske aktier for eksempel. Ja? På grund af valutaeffekten, dollaren er steget så meget. Ja, så er du måske nede med 9%, og det er måske også, ja, det er ikke sjovt som investor, men det er også inde i de sådan udfaldsrum for, hvordan et gennemsnitligt år kan være, skal vi bare lige huske på. Så slemt er det altså heller ikke. Men når vi kigger fremad imod 2023, så tror jeg i højere grad, så kommer det til at være den her historie, vi går fra, at dårlige nyheder er gode nyheder for markedet, til at dårlige nyheder er rent faktisk dårlige nyheder for markedet. Altså sagt på en anden måde, der kommer til at være en dag, hvor vi kigger på de her tal, og så begynder at kigge på, okay, hvor meget skal økonomien rent faktisk ned, og er der mulighed for, at den ikke ender ud i sådan en rigtig slem recession. Og det bliver nok i løbet af 2023, og det er også derfor, jeg tror, der kommer til at være ret meget støj på særligt aktiemarkedet fremadrettet, fordi man prøver ligesom at time det her, og prøve at vurdere, hvor meget man har gjort fra centralbankens side. For man skal lidt huske på, det er lidt ligesom at prøve at fjerne sådan en visdomstand med et brækjern. Altså det er okay, var det en dårlig analogi? Ja, det er hårdt. Okay. Men du forstår, hvad jeg mener, Lav. I forhold til, det er ikke det bedste redskab, og ofte så centralbankspolitikere, så sidder du og kigger på data, som måske er i hvert fald et par måneder gammelt, ikke? Og så skal du foretage en beslutning i dag, som kommer til at ramme økonomien med et lag på omkring, en forsinkelse på omkring 6-12 måneder. Så det er enormt svært. Men det er altså jo så dit job, Simon, at prøve at se igennem alt det her støj. Ja, så i Nordea, hvad er jeres udsyn på aktier? hvilke regioner, hvilke sektorer? Jeg ved godt, du ikke kan nævne enkelte aktier, ja. Så hvis vi skal have det så konkret, som du kan komme ind i det. Ja, men nu spurgte du mig, hvordan det kommer til at være i 2023. Jeg tror, det kommer til at være et år i to halvdele, og den første år kommer nok til at blive kendetegnet ved sådan fortsat usikkerhed. Nok også nogle nedgange, vi skal igennem, men også nogle gode opture. Jeg tror, med den sådan indsigt, så giver det mening at være sådan lidt defensivt eksponeret. Det er i hvert fald vores tilgang til det. Og hvad er det for eksempel? Ja, men det er så medicinal, for eksempel. Det er en sektor, vi rigtig godt kan lide, fordi her har du stadig sådan noget biotech, for eksempel, der er ret sådan vækstorienteret, hvor der kommer nye medicamenter, og så har du noget stabilitet i form af både medicinal services, men også alle de her receptpligtige mediciner, som man altid vil efterspørge, lige meget hvordan det går i økonomien. Så der er jo nogle store navne inden for det. Men er det ikke blevet dyrt, Simon? Altså nu i sidste uge skrev vi om, at Novo Nordisk havde rundet en markedsværdi på 2.000 milliarder kroner, den højeste kurs nogensinde. Mm. Altså kan de blive ved med at stige? Ja, det kan de sagtens. Okay. Det er dyrt. Relativt til sin egen historik og til markedet som helhed, er det ikke så dyrt endnu, men forsikring koster også bare. Altså sådan er det. Der er selvfølgelig nogle billige sektorer derude, eller nogle sektorer, der er målt på pris i forhold til indtjening, for eksempel, er billigere. Men det er også nogle af de lidt mere cykliske, måske. Og det synes jeg er lidt for tidligt at gå ind i det. Så vi kan godt lide medicinal, på grund af den her lidt defensive hedge, der er i, eller forsikring, der er i det. Det er vi ikke så glade for. Det er mest sådan kommunikationsservice. Og der kan man tænke, det er måske også en defensiv sektor. Altså kommunikationsservice, er det sådan noget som Facebook? Eller? Det er sådan noget som Meta, Alphabet, Facebook så Meta nu. Men der er jo også de her, der udbyder vores internet, for eksempel, og særligt internettet i USA, telefon, kommunikation og den slags ting. Det er en ret blandet sektor, men nogle af de rigtig store, det er altså Alphabet og Meta. Og inden for den her kategori af tech-internetvirksomheder, hvor at de genererer en stor del af deres indtægt via reklame, annonceringer og den slags ting, der har vi altså set, at de her reklamepenge, de er meget cykliske, altså når det går dårligt i økonomien, så er der ikke en stor grund til at rejseselskaber og tøjselskaber reklamerer med deres produkter, fordi de ved at efterspørgelsen ligesom også er på vej ned. Ja, når inflationen er super høj, ikke, så bruger vi måske heller ikke så mange penge på de ting, man ellers vil reklamere for. Nej, præcis. Så det er sådan en meget cyklisk faktor, og det har vi også kunne se de seneste par regnskaber, at det er altså nogle af de her virksomheder, det rammer, og det er derfor, vi ikke har sådan en stor tendens til dem, særligt på grund af de her ret store tech-virksomheder, der ligger i det, som vi tror kommer til at gå en fortsat svær tid i møde. Og hvad skal passe på med de tektoniske plader? Nå, jeg kalder dem for tektoniske plader. Nå. Tak, Lav. Den har du også gemt lidt på. Det er dejligt. Og Lav, hvad er egentlig dit udsyn på 23? Altså, du har jo faktisk haft, det vi snakker meget om efterhånden, et godt 22. Laver du nogle ændringer i din investeringsstrategi for 23? Ja. Jamen, jeg er jo i virkeligheden mere, på det punkt er jeg i virkeligheden mere taktiker, end jeg er strateg. Altså, jeg kan jo ikke tillade mig, som Nordea, der har 2300 milliarder kroner under forvaltningen, altså sådan rigtig, er ikke sådan noget, jeg har sådan rigtig værdipapir, og så er der jo selve banken ved siden af, ikke? Altså sådan at låne penge ud og sådan noget. Men så jeg har jo en anden mere ydmyg tilgang, fordi jeg kan jo ligesom, jeg bygger portfølje op nedefra, altså ligesom Lego-klodser, ikke? Og de bygger portfølje oppefra med, hvad er renter, og hvad er det ene, og hvad skal vægt være, og sådan noget. Så jeg er jo mere taktisk operationel, ikke? Men jeg har jo faktisk lavet en, og I kan se den, der kommer en ny udgave. Fordi jeg overholdt foredrag for nogle år i DAF i Esbjerg, og hjemme på mit verdensfirmas side, der hedder Svendsen Tudborg, der er der noget af Svendsens hjørne, det er der alle de bedste ting står. Det er det, som er mit hjerteblod. Og der står der en, der hedder SWOT-analyse, som jeg lavede 15. Februar, eller marts, hvad hedder det, november hed den, ikke? Altså nu her for 3 uger siden, hvor jeg prøvede at gætte på, hvor vi skal hen til næste år, altså første halvår længere, jeg mener ikke, man kan skynde frem, men jeg regner jo med, at vi får det, som jeg har talt om 100 gange, det er sektorrotation tilbage til de gamle aktier. Men er vi ikke også i gang med den? Du siger, vi får den næste år, men vi er vel virkelig godt i gang med den rotation? Ja, altså det var det, du skrev forleden der selv om noget med Dow Jones-aktierne i forhold til Nasdaq, som overperformer, ikke? Og det er jo lidt gamle aktier, kunne man kalde det for, ikke? Så det er jo vel en bekræftelse af det. Men altså, at til dels er vi, men ikke i Europa. Europa er jo stadigvæk forholdsvis, vi klarer sig bedre end USA, men nu klarer vi os bedre end USA. Det har vi ikke gjort i mange år, men det går bedre. Jeg tror faktisk, at jeg har gættet på, at vi nu tager en af dem, det er jo DAX. Jeg har gættet på, at DAX, som den dag stod i... Altså det tyske indeks. Ja. I 14.3, ikke? Og nu koster den, hvad koster den? 14.5, det er jo lige meget, det er det samme. Men jeg har gættet på, at den skal i 17.000. I løbet af 23? Ja, første halvår, du. I det første halvår? Ja, 30.6. Det er jo det, vi skyder efter. Jeg kan ikke skyde længere. Mit artilleri rammer ikke... Det er en haubits, jeg har. Jeg har ikke en kanon. Hvad er de gamle aktier? Er det cykliske ejer, industri? Ja, det er præcis det. Ja, og det er det. Og det er finans det, også? Ja, de er jo også med der, ikke? Men altså, du kan se, hvis nu to... jeg sidder sådan og studerer også lidt Nasdaq kontra Dow. Og i Dow er der til synes omkring, jeg tror det er 18%, der egentlig er sådan noget... IT og mere high-tech Microsoft. Ja, Apple ligger der jo også, for eksempel. Ja. Men, og de har jo virkelig en skæve vægte. Fordi DAG, det er sådan et indeks, hvor de selv finder ud af, hvad skal det være? Ja, det er lidt en finger. De sidder sådan lidt og flytter lidt rundt på det, som de synes, ikke? Men så derfor er IT jo ikke så stor en vægt i det der, og der er så også kun, så vidt jeg forstår, kun Chevron med som olieselskab, men den har jo været årets... Den er steget næsten 60% i år. Det er så også en af grundene til, at Dow-indekset har klaret sig så meget bedre. Altså, det er virkelig blevet hævet op af sit olieselskab. Men det er jeg så også prøver på at forstå, det er ligesom, hvad sker der ude i samfundet, ikke? Og det ene er, at det også gør, jeg tror, at aktiemarkedet overlever, sådan set, det er jo, at pengene er jo derude. Altså, det, uanset hvad du mener om alt det er pengene derude. Men det bliver de ved med det, Lav, altså. Ja, det gør de, og det er jo spørgsmålet. Og i virkeligheden er måske det, som inflationen fortæller os, det har jo været lidt det, at i ufattelig mange år siden finanskrisen faktisk i 08, har man jo pumpet penge ud og holdt lave renter og alt muligt, ikke? Og det har jo gjort, at de penge egentlig er blevet stoppet ind i aktier i voldsom omfang, ikke? Og så i en lang periode havde de også fordelige publikationer, for renten faldt, men det gør den jo ikke mere. Så det er jo forbi med den fest, ikke? Men de har jo ikke været ligesom, kanonsat gang i økonomien. Der har været noget med byggeri og sådan noget, ikke? For alle ville så også være med i boligmarkedet, ikke? Men det er ligesom også sådan, nu holder vi lige en pause på det der, for nu er det marked jo, synes jeg, og er mættet og skal sætte sig noget pris. Men det, som inflationen fortæller os, er jo, at vi er begyndt at aktivere penge, vi begynder at bruge dem, og vi har hele den her historie om de 1.000 milliarder kroner, som står og flyder. Nej, må jeg lige sige, kom her og se, Simon han trækker lidt på det. Inflationen viser vel også, at vi har en knaphed af ressourcer. Udbuddet har fået et chok. Det er vel ikke kun... coronakrisen og krigen i Ukraine, der ligesom har... Jo, men den med krigen i Ukraine, det er jo mere en psykofaktor. Der er vel nogle råvarer, som er blevet lidt dyre på den baggrund. Ja, lidt, men ikke voldsomt meget. Og olieprisen er jo reelt set. Den er nede i 80, ikke? Eller ned og ned. Men den har været op i 120, eller hvad? Men naturgaslag, det er jo altså... Ja, men det er sådan en EU-fejl, at vi har fået det marked til at eksplodere. Det er jo en konstruktionsfejl af et kunstigt marked. Men hvad hedder det? Ja, der er gassen. Men det er jo så et europæisk problem. USA er så trukket med op af os på grund af det, men har jo ikke. USA's inflationsproblemer er jo noget mindre, men balladen omkring corona har jo været, at man pumpede jo sindssygt, der er jo aldrig nærmest i verdensstor, man pumpede så mange penge ud i samfundet. Det var ligegyldigt, hvad det kostede, ikke? Altså 20 milliarder til mælk, og til mink, undskyld ikke mælk, og til, hvad hedder det, og til alle de der skulle stå og åbne munden, de tjente en milliard på åben munden og stikke en pind ned og sige, nej, der var faktisk ikke noget, det var fint, og jeg kommer igen i morgen. Ikke? 1 milliard for det, ikke? Det var fuldstændig ligegyldigt. Du øsede bare penge ud, ikke? Det, der er det specielle omkring, altså adfærden omkring corona, eller det nu, vi oplever med Ukraine, det er jo, at det er jo et bemærkelsesværdigt. Derfor er det også, at det er samfunds, sådan set truende jo, at alt det andet, der har staten betalt hele regningen. Det var ligegyldigt, hvad der skete. Så var der problemer med det ene, så hjælp staten det. Så kom der corona, så hjælp staten det, og så videre. Og den her gang, der sender man regningen lige ud, til almindelige mennesker, og som har faldende realløn foran på grund af priserne. Og nu får de også elregninger og gasregninger. Men nu har de jo ligesom fundet ud af, da man fik afskåret forsyningerne fra Rusland, ved at være nogle miner, eller hvad der blev sænket ned til dem, så har man ligesom fundet ud af, der er faktisk gas nok. Er det ikke forbløffende? Det er jo forbløffende. Og det er jo, problemet har jo været omkring det, og det er det, der er forbandelsen i det her, den tid, vi lever i. Jo mere gale mennesker man sætter til, jo længere de er fra virkeligheden, til at bestemme over os, jo værre går det. Og det er gas og elpris er jo en krise, som vi stort set selv har opfundet. Simon, er du enig med Lav i, at netop sådan noget som det tyske DAX-indeks er noget, som kommer til at klare sig godt næste år? Det strider jo lidt imod det, du siger med de defensive aktier. Lav siger her, at de sådan traditionelle cykliske selskaber er vel noget, som klarer sig godt, når der er vækst? Ja, præcis. Så det er også derfor, jeg tror, det er det her med, at det er nok et år, der kommer til at være delt op i to halvleje, ikke? Hvor den anden halvleje, det er ikke sådan ting som medicinal, det er lidt mere defensivt. Det er det cykliske, fordi så prøver man at time bunden. Men jeg tror, vi skal have en eller anden form for at den rotation virkelig tager fart. Og den er jo begyndt, og det er jo også, det er også rigtigt nok. Der er jo nogen, der er begyndt på den allerede nu, ikke? Og value klarer sig væsentligt bedre, end growth gør. Så skal der også være en vis klarhed omkring, hvor vi er på vej hen. Og det tror jeg bare kommer til at tage lidt tid, fordi det kommer til at tage tid, før vi ser tegnene på den her centralbankspolitik, vi har i øjeblikket, før de ligesom giver sig udslag i økonomien. Og du har ikke lyst til at vælte ind i sådan ting som industri og råvarer for den sags skyld. Hvis du har en rente, der fortsætter rigtig, rigtig høj, og du har en økonomi, som er på vej durk ned i helvede, så er det ikke det, man Men der er i hvert fald lidt uenig, men ja. Simon, hvad er for nogle regioner, som man så skal investere i? Altså, hvor ligger danske aktier i jeres udsyn for næste år? Hvad med amerikanske og asiatiske? Ja, så det kommer også til at være sådan lidt sektorberettiget, kan man sige, hvor man tror, det kommer til at være vej hen. Jeg har ikke nogen sådan favoritregion i øjeblikket, fordi det kommer der. Når jeg kigger på de forskellige, så er der stadig ting, der taler for og imod, og det vil der nok altid være, men jeg synes i øjeblikket, at det er meget sådan balanceret billede. USA har noget fint vækst, og nok også det, der kommer til at være sådan vækstlokomotivet fremadrettet. Omvendt, så køber du ind i et indeks, som er relativt dyrt. Og du kan vel også tage noget valutatab, hvis dollaren ikke fortsætter med at stige? Ja, klart, og jeg tror også, at den største bevægelse er vi helt sikkert overstået nu, og det kommer nok til at være en modvind over for amerikanske aktier sådan fremadrettet, og så kan du se noget euro, der kommer tilbage der. Og kigger vi på Europa, så er de jo også blevet smadret ned i pris efterhånden, så du køber ind i et relativt billigt indeks, men omvendt så er det ret eksponeret imod nogle af de her sektorer, som jeg tror, det vil vare lidt tid, før de virkelig får ben at gå på. Og så er der jo også, altså det er jo lige med, hvordan venner kigger det, og hvad holdning man har til den her energiforsyning, så er det jo stadig et problem, som er relativt Europa-tung, når man kigger på i forhold til USA. Ikke? Vi har nogle lager, som er fyldt op nu. Vi har en vinter, som begynder at bide lidt, og sandsynligheden for, at der kommer en recession i Europa, som bliver slem, den er væsentligt større, end den er i for eksempel USA. Hvis jeg skulle fortolke det, du siger, det er jo også mit arbejde på publikums vegne, så er det jo at sige, at du vil egentlig gerne have, at vi er sikre på, at vi ikke ryger igennem recession. Hvis du selv sagde, ja, der kommer ikke nogen recession, fint, så vil du være voldsomt godt humør. Men det er du bange for. Nej, jeg tror, der kommer en recession. Ja, jeg tror, der kommer en recession. I Europa. 100% i, eller ikke 100%, skal man passe på med at sige det ord, ret sandsynligt i Europa i hvert fald. Og hvad med USA? Og USA også. Også USA. Nok lidt mere teknisk karakter, og så er det der, vi begynder også sådan at. Men det vil være sådan i, at et par kvartaler med negativ vækst vil være sådan teknisk karakter. Ja. Så det, der er vigtigt at huske på, tror jeg, i den her sammenhæng også, det er, at aktiemarkedet har det med at komme relativt hurtigt tilbage fra de her ting, og særligt hvis det ikke er sådan en dyb recession. Der er faktisk kun tre perioder i over de seneste 120 år, hvor at vi har haft, at det har taget mere end et par år for aktiemarkedet at komme igen. Og det var dotcom-krisen, det var finanskrisen, og det var den store depression tilbage i 30'erne. Så tager man det ud af ligningen, jamen, så kommer markedet altså relativt hurtigt tilbage igen, og det har det også med at vende lang tid før, at økonomien viser, at der er en recession, altså gerne sådan en 4 måneder, og lidt det samme med indtjeningen, altså den er vi også alle sammen enige om, den skal nok ned, men markedet vender altså også lang tid før, at den begynder at bunde. Så mere for lige at huske på det her med, at markedet kigger fremadrettet, og det er ikke nødvendigvis, hvis man sidder og venter på, at de siger i TV2-nyheder, at nu er vi i en recession, så kommer du altså historisk set til at være sådan 4 måneder for sent på den, og have til at miste et afkast på omkring sådan 16% i den periode. Jamen det er rigtigt, og det er jo også det, at du skal passe på, fordi når du sidder og siger, jeg venter på, at det her bliver overstået, og der kommer grønt lys og grønt lys og grønt lys, og så ved du hvad, så er markedet jo kørt. Altså, det er jo det, der er balladen, at, vi jo hele tiden... Altså, markedet er jo 69 måneder foran, fordi vi gætter, ikke? Men i øjeblikket er vi ikke... Der er vi måske kun 3 måneder foran, fordi der er ikke nogen, der aner om Kina med en eller en halv revolution. Det er så måske blevet aflyst nu heldigvis, ikke? Og så alt det med Ukraine og alt det der, ikke? Men altså, det øjeblik, at Putin han bliver båret væk, ikke? Og der er ikke nogen, der skal bestemme i de næste 2 år i Rusland, de tager sig en borgerkrig og holder en lille pause der, ikke? Så bliver der jo jubel herovre. Og så skal jeg jo også over og se ham, mens han ligger på lille parade sammen, hans to bisidder der, ikke? Hans hvad hedder det, bigænger, eller hvad sådan hedder det? Dobbeltgænger. Ja, dobbeltgænger. Ja. Mens de ligger der 3 mand, ikke? Frem for en enke. Men hvad hedder det? Så siger det jo boom! Fordi så, når man så er himlen jo blå. Og det er jo noget gæt. Altså, nå jo, det er det jo, men krigen i Ukraine får jo en ende, ikke? Men det er som om, at i øjeblikket er vi jo paralyseret. Og Jo, nej, ikke inflation. Og det jeg tror jeg... På tidspunktet er den jo ikke 10% mere eller... Nej, men den bliver formentlig... Den kamp, du har der, er jo, at centralbanken sidder og siger, vi skal tilbage, hvor vi kom fra. 2%, ikke? Og den tror jeg ikke... Den lykkes ikke. Det er, hvad hedder det... Det, de laver nu, det er besværgelse. Det er simpelthen eksorcisme. De prøver på at få folk til at tro på, at det her lykkes. Og så siger de, men så hæver vi lige renten lidt mere. Så hvis det var det, de ville, så sæt renten op til 8. Eksorcisme. Sidste kommentar her, Simon, for vi skal også lige snakke om det her med aktietab, hvordan man udnytter det i 2022. Ja, okay. Nej, men jeg vil bare sige i forhold til... Ja, det ringer. Vi venter jo på et eller andet grønt lys til en vis grad, men omvendt, så tror jeg også bare, det... Lige i øjeblikket er der ret stor sandsynlighed, eller meget stor usikkerhed, og jeg kan finde på mange forskellige scenarier for, hvordan det kommer til at gå, nogen bedre end andre. Og kvæg vi sidder med folks penge, så giver det også meget god mening at være lidt mere sikker omkring, hvad man foretager sig. Så det kan godt være, at man ikke rammer bunden 100%, og det er også fint nok. Det kan man ikke gøre konsistent alligevel. Men jeg synes bare, at markedet kan stadig sætte sig herfra, og vi kan få en ny bund. Og det er bare værd at huske på som investor også, at det er altså... nogle ret usikre tider, netop på grund af de her ting, der er i spil. Og det der, nu har jeg lige kigget på de prognoserne fra de store Wall Street-banker, og der er mange af dem, der også siger, at de første 3 måneder af 23, altså der kan vi godt komme ned og ramme en ny bund, eller om man vil. Men der er mange usikkerheder. Ja, man skal aldrig... Altså, fantasi er jo ikke det, undskyld, som trives i banker. Det er det jo ikke. Nå, men det er det jo nærmest ikke på... Det er det per definition ikke, fordi de er jo tvunget til at køre midt på vejen, og jo mindre fantasiløst de er, jo bedre synes de, det er. Ja, og det er derfor, vi har et program som Millionærklubben, hvor at vi kan få fantasifulde og mindre fantasifulde idéer ind i studiet. Ja. Men Lav, vi skal lige snakke om, altså, hvis man ikke har været så heldig som dig at være op 34% på sine investeringer i år... Ja. Kan man på en eller anden måde udnytte de her aktietab? Hvis jeg nu har en aktie, der er faldet 20%, jeg har måske også en aktie, der er steget 10%, kan jeg med fordel sælge den, der er steget, og den, der er faldet, og så slippe for at betale skat af den, der er steget? Eller er der nogle smarte veje at gøre det her? Ja, smart og smart, men det er jo, sådan er jo reglerne jo ikke, og det vil jo også sige, hvis man for eksempel har, og det er der jo en vis visdom i jo, at man skal jo helst have nogle aktier derhjemme, altså sådan rigtige aktier, som er beskattet efter aktieselskab, eller... aktiebeskatningsreglerne, så man har en hele tiden en reserve liggende, altså akkumuleret kursgevinst. Det er der jo mange mennesker i danskerne er jo berømt for alt på Novo. Ikke? DSV er jo også et sted, hvor der ligger mange skjulte penge og hviler. Og så kan man jo sige, når man så får sådan en her med over fingrene på nogle andre aktier, man har købt, så kan man jo ligesom bruge lejligheden lidt til at få taget noget af det gamle fedt frem og reducere sin Novo. Og så få taget sit tab i et eller andet mærkeligt selskab, der har taget en ordentlig dyktur. Og dem har der jo været mange af. Så på den måde kan du jo ligesom få nogen. Men derfor er det også, at man skal helst, altså hvis man, det tager jo nogle år at bygge op. Men altså hvis du har nogle gode aktier, så let the winners run. Og så have hele tiden, sørg for, at du har en urealiseret gevinst liggende på alt det, hvor rig du er, men altså på... 10-20-30% af de aktier, du har. Ikke? Fordi så kan du, fordi de nye, du køber, er der større risiko for, at de får en over fingeren til at begynde med. Og så kan man jo ligesom sige, okay, nu tager jeg lige den væk, og så får jeg det der tab, og så kan man have lov til at købe dem meget hurtigt efter. Det er sådan lidt uklart, hvor hurtigt man må gøre det. I princippet er det jo 10 minutter. Men altså, der skal være en kursrisiko, ellers siger skattevæsenet, at det var jo en nullitet, det var ikke de facto handel. Ikke? Men så kan man jo gøre det, og så kan man få... Så i den forstand er det altså, det lærdom er vel, at man skal sørge for at akkumulere noget op, så man har noget at stå imod med, fordi der kommer sådan nogle tab, som vi jo også har haft. Der er også det vi jo kalder for normal god trækaktie, som har kunnet performe år for år, som er performet, er gået skidt i år. Altså DSV er oppe i 1600, ikke? Nu koster den 1100. Så der er jo ligesom nogle steder, hvor der er tæv, ikke? Og hvis du så lige præcis og siger, nu kører jeg med DSV ikke på 1500, ikke? Så får du jo et smæk på en tredje. Så kan man sige, jamen, så tager jeg da den, så får jeg, fordi mange mennesker bliver jo skæve i porteføljerne af, typisk altså Novo og sådan nogen, som ligger meget, meget højt. Ikke? Jeg har også prøvet det der med nogen, og så er det jo, at man så står der og siger, ho, ikke? Og når vi nu er over her 1. januar, så er det jo det andet. Fordi, det er det, jamen, der kommer næste... gøre det inden her 1. januar. Ja, ja, det er jo det. Hvis du har sådan noget, så kan du ligesom bruge lejligheden til det. Hvis du har sådan en stor... Jamen, jeg har 400.000 liggende i avance i Novo, ikke? Hvis man havde det, der jeg ikke. Men så kan man ligesom sige, okay, nu har jeg altså tabt 80.000 på det her hejs. Så kan jeg jo ligesom få dem neutraliseret. Så skal man jo også finde ud af lidt på, hvor mange år man har tænkt sig at leve og få det taget ned, de der gevinster, ikke? Men altså, det er jo en måde, hvorpå man så kan sige, det var da fedt, nu kan jeg gøre noget. Og så når du over 1. januar, det er jo sådan en anden lærdom, det er, at så kan man jo, hvis man har nogen, som man har siddet og puget lidt med, og siger, egentlig vil jeg gerne sælge den her, ikke? Det har jeg for eksempel nu aktier. Så når vi jo lige over 1. januar, ikke? Bum, så sælger farben. Fordi, så har jeg jo i virkeligheden... Altså, er det nogle aktier, du har tjent penge på? Ja. Altså, det er præcis, du har tjent penge. Det er den modsatte, ikke? Så siger jeg, nu har jeg måske tjent 100 kilo på det her, ikke? Så lige, bum, 2. januar, så ryger de ud over reglingen. Haps. Og så, man skal jo først betale skat året efter, kunne man jo sige, ikke? Og så har du jo ligesom handlefrihed, og så er noget, der er steget meget, hvor man så tager de der 100 kilo hjem, ikke? Så kan man jo få noget, der er mere fart på, fordi det er ikke til sidst, du har sådan en aktie stiger, så er det fint nok, men at det ikke falder, men dynamikken er jo ude. Så vil vi gerne have noget, der er ung, frækt og hurtigt, og så kører vi det. Og så har man jo bedre, fordi så har du jo ligesom taget gevinsten. Men skulle jeg også sælge noget her i Årlav, der var steget meget, altså hvis jeg sidder med 400.000 urealiseret gevinst i Novo? Nej, det er en god idé. Det er jo netop en god idé, at sidde og skubbe det lidt foran dig. Så hvad hedder det? Men så får jeg vel ikke noget ud af, hvis jeg sælger nogle tabsgivende aktier. Så får jeg vel ikke opvaret... Nej, men altså, det er jo der, hvor du kan sidde og sige, hvor meget har du... Det er jo ligesom din tab, der bestemmer det, ikke? Jo. Hvor meget skal jeg rydde op? Og hvis du, i og med, at du kan købe dem igen, så hvis du synes, det, du er så forelsket i DSV, eller købe noget andet, ikke? Men, og for nogle mennesker er det jo også lidt forløsende, fordi når du så sælger det der, siger, jeg købte min DSV, som nu har jeg tabt en tredjedel på, selvom jeg troede, det var en raket, det var det så ikke mere, eller nu skal jeg i hvert fald have en pause, jamen så kan man jo også ligesom se på det med nye øjne. Vil du så også købe den på 1100, selvom du ikke engang vil købe på 1500? Ikke? Men lad os tænke det her eksempel til ende. Jeg har en DSV og nogle Novo-aktier. Jeg sælger DSV, fordi jeg var lidt træt af den. Skal jeg så sælge den Novo-aktie også, for os, at den gevinst ikke bliver beskattet? Ja, det er jo det, for der er jo ingen grund til at have i minuspost. Så skal det jo bare vente til næste præcis. År. Præcis. Så de tab, du ligesom tager i år, kan du lige så godt få udnyttet på gevinstsiden og få det udlignet på den måde? Ja, det er sådan den grove regel, ja. Så der, man skal ikke rende og opbygge minussaldi, som så de går jo ikke tabt, men jeg kan lige så godt få, med mindre du er helt vild med Novo og tror, at han accelererer, det skal man jo hele tiden sige, ikke? Hvor meget fart er der i det, ikke? Men ofte vil det jo være sådan en aktie, du har, der har en meget stor akkumuleret avance, du måske har haft i mange år, at så er det også, fordi den begynder at have tabt noget momentum, altså Novos fortræffeligheder. Det er jo altså ikke nogen overraskelse for folk, vel? Der er en god grund til at finde ud af det. Husk at indregne udbytte også, fordi hvis du har fået udbytte, for eksempel fra AP Møller, hvis du har det, ikke? Han har jo givet ret pænt udbytte i år. Han gav 2500 per aktie. Og det kan du selvfølgelig også modregne mod de tab, du ville have fået på de tabsgivende aktier. Ikke? Så skal man jo lige huske også. Ikke? Og så kan man diskutere, hvor meget man skal. Det er jo et svært spørgsmål i virkeligheden. Du har de der regler om 60.000 cirka per hoved, ikke? Hvor der er skatten af 27, er det, ikke? Og så bagefter er det 43. At det er jo et spørgsmål, hvor meget vil du bruge den, men hvis du har, altså, hvis nu siger, at en har en udskudt avance på 2 millioner, og han er en gammel tosk som mig på snart 70 år, ikke? Så skal man jo ligesom sige, okay, så kan det godt være, at vi skulle begynde at gnave lidt ned af benet, ikke? Vi kommer til lytterspørgsmålet. Ja. Vi har kun 5 minutter til det i dag, desværre. Og der er et spørgsmål, som jeg faktisk lovede i torsdags, at du ville svare på i fredags. Nå. Det var Chris fra Helsingør, der havde spurgt om de her ZIM, SIM Integrated Shipping. Ja. Det fik I ikke snakket om i fredags. Nej, og han vil nu gerne spørge, om det er noget, vi kan snakke om i dag. Det kan vi godt. Ja. Men altså Sim, det er jo et containerrederi, og de har cirka en markedsdel, så vi ved, på 1,5%. AP Møller ligger jo på 13-14, ikke? Så han er jo noget mindre, og han har ikke ret mange skibe. Han er meget fleksibel, han lejer det meste af det. Han roder rundt med cirka 120 skibe, og de seks af dem er så bilskibe, og det er jo ikke så meget, altså transporterer biler, men nye biler, ikke? Fra Asien til Europa og USA. Men han er faldet temmelig meget. Han har jo en aktie, der kom på, jeg tror, ud på 15 eller sådan noget, så har han været op i 70, og nu er han nede i 19. Men han har lige losset, han betaler voldsomt stor udbytte. Jeg tror, det var 2,95, vi fik i udbytte. Jeg har købt dem selv jo, faktisk på 24-25 stykker her for kun 2 måneder siden. Men det er det samme, det er AP Møller-historien, og så tror du på recession, og tror, er du bange for, at priserne falder voldsomt? Ja, priserne vil falde, de er jo vanvittigt høje, ikke? Men, og han tjener jo også, du drømmer ikke om, hvor mange penge han tjener, men altså bliver det en katastrofe, ikke? Og det siger bare at sige, jamen, de kommer ned, og selvom indtjeningen falder til en tredjedel af, hvad den bliver, rekorden kommer jo i år, ikke? I 22, så er det jo stadigvæk en formidabel forretning, og det bliver ikke smadret. Så jeg kan ikke se, altså jeg mener, at det er et udmærket køb her. Jeg har jo købt på 25, så har jeg jo fået de der, så nu har jeg jo betalt 22,5 for dem, eller et eller andet 22. Så det efter udbytte, så det er vel okay. Så det er historien, det er container, ja. Og en fleksibel model, på grund af, at han ikke ejer skibene. Tak, Lav, det var godt, og vi fik rundet det spørgsmål. Ja. Så er der kommet et spørgsmål her om renterne i Europa. Hvad er Pernilles syn på dem? Vores største problem er jo energipriserne, som I selv var inde på. Det problem med højere renter vil ikke ændre på. Nej. Nej. Så Simon, hvad er dit syn på renterne i Europa? Hvor skal de hen herfra? Ja, det skal højere. Vi har fået en inflation nu, som det går nok et punkt, men synes at indikere, at inflationen i Europa også er begyndt at toppe ud. Gjorde den jo i USA tilbage til juni, og til trods for det, så er de jo fortsat de her rentestigninger. I Europa vil man jo gøre det samme, men nå ud på et meget lavere niveau, end man gør i USA. Men fortsat rentestigninger fremadrettet kan vi nok ikke undgå. Man skal bare huske, en del af det her er jo priset ind allerede, så det er jo ikke fordi, det er sådan en ting, at i morgen begynder markedet at reagere på det. Det er også derfor, at vi ser de her store stigninger, som begyndt tilbage i oktober, den 12. oktober, med at ECB, den europæiske centralbank og Bank of England, var ude og snakke om en kursændring i pengepolitikken dengang. Og det var egentlig startskuddet til den her ret pæne aktieoptur, vi har været på sidenhen. Så man går altså med de samme tanker i Europa, så jeg tror ikke nødvendigvis, det bliver så meget værre på rentesiden herfra. Det kommer inflationsprinten jo til at afgøre blandt andet. Så med at bare huske på, en stor del af det her er priset ind af markedet i forhold til vores. Så bare fordi, at ECB sætter renten op, og det forventer vi jo, at de gør flere gange igen, så betyder det ikke, at renterne ude i markedet, de skal meget højere end det her. Nej, præcis. Det er der nok nogle boligejere derude, der er glade for, som har flexlån, der bliver refinansieret her i det nye år. Ja, præcis. Og de følger også meget de amerikanske renter, som resten af finansmarkedet gør. Det er jo dem, der sådan er pejlesnoren for det globale obligationsmarked og alle de prisningsmodeller, vi bruger til alt det, vi investerer i. Så det er hvor ender ECB-renten? Hvor topper han, tror du? Når de bliver færdige med det her forløb her? Godt spørgsmål. Ja, det er det, jeg spørger. Hvad tror du? Du sagde 5 på den anden, ikke? Jo, altså, knap 5, men, ja. Og så ligger vi cirka halvdelen i Europa. Så lidt? Ja, 2-2,5, jeg tror. Jeg tror, de har jo også lidt. Og det er der, hvor Europa bliver sådan en sjov størrelse, fordi du kan heller ikke helt smadre de sydeuropæiske økonomier ved at sætte renten for meget op, så det er lidt en udfordring der. Men tror du virkelig også, at obligationsrenterne kan holde sig hernede på, tyskerne ligger på 1,85? Tror du virkelig det? At det kan, altså, er det måske 2,5, men altså, tror du virkelig, at det er niveauet? Tror du? Ja, det tror jeg, det er. Ja. No. Vi skal måske lidt højere op, men jeg tror ikke, det er så meget. Nej, vi har den større bevægelse har været er overstået. Nej. Okay, lidt optimistisk. Det er desværre, det vi når i Millionærklubben i dag. Det var en dejlig diskussion, I var ikke enige. Det er også dejligt, når vi får nogle flere forskellige perspektiver her. Det er faktisk min sidste dag som vært her inden nytår. Jeg går på ferie i morgen, jeg skal et smut til Indien nogle uger, og så er det jo jul, så jeg er tilbage igen efter nytår. Millionærklubben sender ikke mellem jul og nytår, så der er altså sådan nogle helligdage der. I morgen er Bodil Johanne Gansel tilbage her i studiet, og senere på ugen er der også Simon Rikardt, som tager over som vært. Så bare sige tusind tak til dig, Lars Svendsen, og tusind tak til dig, Simon Bjørn Christiansen, senior strategetid i Nordea. Tak fordi I var med i dag.